jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Tak, tak od lat. Iluż ludzi czas wyleczył z ran. Tam i nam pod jesień tam znów czoła wypogodzi, wygładzi brwi. Widziałem dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie wroga. Thank you. jest wiele wersji piosenki Czas nas uczy pogoda, ale przyznają państwo, że Stanisław Sojka zrobił to wyśmienicie. 22 i 7 trójek. Dla Krysi i Krzysztofa od Bogusi Rzepki piosenkę Abby poproszę. Jaką? I teraz już się zastanawiam. Może być Waterloo na przykład. To jest piosenka naszej młodości. Amba i Waterloo. Dawno aby nie było w muzycznej poczcie UKF, ale kolejny zespół w propozycjach pojawia się chyba równie często jak Pink Floyd czy Metallica. Na początku chciałem pozdrowić wszystkich tych, którzy zmierzają lub już są, albo dopiero się wybierają na festiwal Ryśka Rydla w Chorzowie. Ja sam się wybieram, będę jutro tam. I chciałem zamówić piosenkę zespołu Jam, ale z Ryśkiem, Sen o Wiktorii, jeżeli się da. Scena Wiktorii i zespół Dżem w Muzycznej Poczcie UKF. Pani Hania z Białegostoku pozdrawia wszystkie Anie, Anki, Andzie i prosi o piosenkę specjalnie dla nich. Ale umówiliśmy się, że dzisiaj właściwie wszystkie utwory są dla Anek. Nazywam się Kajtek. Jedziemy właśnie samochodem do Gdańska i chciałbym dla mojego brata zamówić piosenkę Farrella Williamsa, Marilyn Monroe. No bo pada deszcz i jest bardzo szczęśliwy, bo niestety nie mógł dzisiaj pojechać do Gdańska. Different. One goes out to all the lovers. What can we do for helpless romantics? We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh, dear diary. It's happening again. Happening again. This energy. All that energy. Like I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. Feel you. For this girl. William z Muzycznej Poczcie UKF. Otrzymaliśmy pozdrowienia ze Szklarskiej Poręby. Pozdrawiamy w imieniu tamtej ekipy wszystkich naszych słuchaczy i wracamy do Warszawy. Czy ja mógłbym zamówić piosenkę dla pani Ani z Wrocławia z repertuaru Czesława Niemena Sen o Warszawie? Sympatię czujemy do tej pioseneczki. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień. O muzycznej poczcie UKF Czesław Niemen. Chciałbym zamówić dla siebie piosenkę zespołu Supertramp z płyty Breakfast in America, tytułowy utwór. Bardzo lubię go słuchać, a wydaje mi się, że rzadko jest nadawany. Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, but never seemed to get along. Take a jumbo across the water, like to see America. See the girls in California, I'm hoping it's going to come true. But there's not a lot I can do. To była grupa Supertramp. Jeśli Państwo przegapili dziś jakiś utwór muzycznej poczcie UKF, to nic straconego. Mogą Państwo wszystko znaleźć na naszym profilu na Facebooku Muzyczna Poczta. Joanna zadbała, by tam były nie tylko same piosenki, ale również teledyski do nich. I to już wszystko. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy na koniec. Toto Afryka na prośbę pana Wojciecha. Do 14 pozostało 16 minut. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsierowski, dzień dobry, zapraszam. 71-335 i trzeci bieg małpa.polskieradio.pl. Tak można się z nami komunikować, a dziś między innymi o pewnym rarytasie z Kanady, o nauce jazdy na rowerze i o Bolku. Zaczynamy. Moto wiadomości. A w studiu jest już nie Bolek, tylko Julek Szalek, dziennikarz motoryzacyjny. Witaj, Julo. Dzień dobry, witam państwa. W Chinach wykoleił się pociąg. To jest dosyć nowa wiadomość. Niestety nie z piłeczkami ping-pongowymi, a z samochodami. No i pech chciał, że wiele z tych samochodów to tak poszukiwane w Europie Porsche Macane. Dodam, że w wypadku nikt nie ucierpiał, ale samochody i owszem. No, portfel wielu importerów ucierpiał, bo w sumie straty podliczono na 1,6 mln dolarów, także to spora suma. Tych samochodów faktycznie trochę spadło. No tak, w Polsce na przykład Macana już nie można kupić, bo wszystkie wyprzedane, a tam kilka sztuk leży i czeka na dobrego blacharza. Czy tacy Chińczycy mają takie warsztaty jak my, czyli takich panów Mietków, którzy potrafią wszystko wyklepać? Pewnie tak, ale ciekawe, co z tymi samochodami się stanie, bo no niektóre z nich nie są jakoś mocno zniszczone, a pamiętam sytuację, która miała miejsce w Europie, że jeden ze sprzedawców w porozumieniu z importerem sprzedawał samochody, które ucierpiały na skutek gradobicia. Klienci byli o tym fakcie poinformowani, samochody były częściowo naprawione, no i cena była odpowiednio niższa. Także myślę, że na takiego obtłuczonego Macana wielu byłoby chętnych. Czy da się sprawdzić taką historię podróży Macana, czy nie z Chin przypadkiem? No, tutaj by było ciężej chyba. No to proszę po prostu uważać na nowe Macany, jeśli państwo kupują, czy aby nie z Chin. Nowy head-up display ma się pojawić niedługo. Dodam, że head-up display to system wzięty z myśliwców wojskowych, który sprawia, że część informacji wyświetlana jest na szybie. Dzięki temu nie trzeba odrywać wzroku od drogi. No i też muszę przyznać, że pomaga bardzo ten system. Pytanie, czym ten nowy ma się różnić od starego? No nawet te bardzo proste to faktycznie bardzo pomagają. Ten nowy ma być zupełnie nowy, jak zapowiada jego producent. Chodzi o to, że na szybie nie będą wyświetlane tylko informacje odnośnie prędkości czy nawigacji, ale ten inteligentny head-up display ma podpowiadać nam trochę, jak jechać. Czyli możemy włączyć funkcję, która umożliwi wyświetlanie pasów, a od tego już niedaleko od na przykład torowej jazdy za duchem. Coś, co znam z gier. To jest taki system, który nie wyświetla wiadomości tak jak teraz, powiedzmy tam w rogu szyby, tylko jest znacznie większy i wyświetla więcej informacji. Zdecydowanie tak, obejmuje nie jakiś mały fragmencik, gdzie całą szybę mamy przezroczystą i widoczność jest dobra, tylko on nam wyświetla praktycznie na całej powierzchni szyby przed kierowcą. Oczywiście te informacje są rozłożone tak, że nie zasłaniają drogi, no ale mogą być wyświetlane na przykład informacje odnośnie nawigacji, ale poszerzone niż tylko strzałka czy kilometry. No i tak jak mówię, te wyświetlanie linii to jest najciekawsze i sam jestem ciekaw, jak to może działać. Ja bym chciał taką funkcję, żeby wyświetlał idiotów na drodze. Będzie taka? To myślę, że w następnej generacji. Kandydaci na Car of the Year pojawili się, jest ich 33, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 33. Moi faworyci, to mogę już zdradzić, to Mercedes klasy C, no i przede wszystkim, czyli na pierwszym miejscu Citroen Cactus, raczej nie stawiałbym na nowego Passata. No ja jestem ciekaw, jak postrzegasz ten konkurs na samochód roku? Czy to jeszcze dla ciebie takie jest naprawdę bardzo ważne wydarzenie w motoryzacji? Bardzo ważne nie, ale mimo wszystko to jest wydarzenie prestiżowe i mogę sobie wyobrazić, że dla tych firm to jest mimo wszystko bardzo ważne wydarzenie, bo taka tablica Car of the Year jednak podnosi prestiż samochodu. No właśnie, to prawda, firmy o to walczą, zabiegają. W tym roku samochodem roku jest Peugeot 308, w ubiegłym był Golf. No i warto zastanowić się chwilę, czym ma być samochód roku, światowy samochód roku. Zawsze miał być to samochód, którego konstrukcja jest jakaś nadzwyczajna, który wnosi coś do motoryzacji i przez wiele lat tak było. Trochę ten prestiż podupadł. No i co? Dla mnie faworytem jest BMW i8. A dla mnie Cactus, bo jest niesamowicie innowacyjny. Wiesz dlaczego? No. Bo wreszcie opracowali, jak schować poduszkę powietrzną po stronie pasażera, żeby schowek otwierał się tak, żeby nie walić w kolana. Nikt do tej pory tego nie wymyślił. Cactus, bardzo proszę, poduszka jest pod suficie. Ja ci powiem, że Cactus jest znowu takim francuskim samochodem, w którym jest wiele różnych takich gadżetów niespotykanych. No i ja to uwielbiam. Stało się. Prezydent podpisał ustawę. Będzie można jeździć na skuterach do 125 cm sześciennych bez prawa jazdy. No trochę właśnie. Się cieszę, a trochę martwię. Ja się martwię trochę, bo jednak nie chodzi tutaj o te skutery do 50 cm, tylko poważne już motocykle 125 cm w dzisiejszych czasach. To całkiem prędko mogą jechać. No i jedyne w sumie zabezpieczenie jest takie, że posiadacz kategorii B musi ją mieć 3 lata. Wypadło też z tego projektu obowiązek automatycznej skrzyni biegów, także praktycznie. Aha, czyli jednak tak. Motocykl może tak. być, nie musi być skuter, no bo ta automatyczna skrzynia biegów głównie praktycznie... dotyczyła skuterów, dokładnie. Tutaj 125 cm ta skrzynia, więc to taki pełnoprawny motocykl. Także no, jestem ciekaw, jak to będzie. No trzymajmy kciuki, bo jak się okaże, że pomysł nie wypalił, to będzie nieprzyjemnie na drogę. Może być nieprzyjemnie, ale warto zaapelować o wyrozumiałość zarówno ze strony motocyklistów do kierowców, jak i odwrotnie. To teraz, Julo, o tym, co zrobić, żeby być lepszym kierowcą, a dzisiaj zdaje się dzień dobrego kierowcy, bezpiecznego kierowcy. Bezpiecznego kierowcy. To jak znalazł, jakiś czas temu miałem okazję wziąć udział w takim dniu na torze i to jest zawsze ciekawe doświadczenie, bo na każdej takiej imprezie można się nauczyć czegoś nowego. Tym razem porozmawiałem z instruktorem Porsche, Janem Kalmanem. Zapytałem go, co jego zdaniem jest najważniejsze do tego, by stać się lepszym kierowcą. I always in my briefing say that we need to respect the law of physics. Zawsze na warsztatach powtarzam, że musimy respektować prawa fizyki. Bez względu na to, jakim jedziemy samochodem, są prawa, których nie zmienimy. Możemy dołożyć do samochodu nowe gadżety elektroniczne, więcej mocy, lepsze opony, ale i tak zawsze musimy zrozumieć podstawowe prawa. I to jest dla mnie najważniejsza sprawa. Jak się tego nauczyć? Trzeba przekroczyć limit. Dopóki się go nie przekroczy, nie wiadomo, gdzie on jest. W nowoczesnych, potężnych samochodach limity są przesunięte znacznie dalej, niż nam się czasami wydaje, ale szukanie ich, przekraczanie na publicznych drogach jest szalenie niebezpieczne. Dlatego wszystkie nasze treningi odbywają się na torach. Tam jest wystarczająco dużo miejsca, by można było popełniać błędy, przekraczać te limity i zobaczyć tego efekty. To jest właśnie moja filozofia. Nie bać się cisnąć i patrzeć, co się dzieje, kiedy jest dobrze i kiedy jest źle, ale tylko na torze. Quite safe racetracks, so that the space to make the mistakes, the space to exceed the limit and feel the result of it. Nie uważasz, że to powinna być obowiązkowa część wszystkich kursów egzaminacyjnych na prawo jazdy? It is a part, like in some countries. In some countries. Ale tak jest w niektórych krajach. Muszę teraz bardzo uważać na to, co powiem, żeby być dobrze zrozumianym. Uważam bowiem, że w wielu krajach w Europie kursy przygotowawcze są nieco przestarzałe. Nie biorą bowiem poprawki na wszystkie nowe technologie zastosowane w samochodach. Oczywiście, że takie szkolenia powinny być obowiązkowe. Jestem Duńczykiem. Kurs na prawo jazdy zrobiłem 24 lata temu i już wtedy musieliśmy uczyć się zachowania na mokrej nawierzchni, tego, co się dzieje z samochodem. Ale tutaj, na naszych kursach robimy coś innego. Wszyscy mają prawo jazdy. To jest podstawą i uczymy się, jak wykorzystać to, co dały nam maszyny, jakie tu mamy. I z pewnością jest to bezpieczny trening. Moi instruktorzy nie mówią cały czas wolniej, wolniej, wolniej, ale czasami wręcz domagają się, żeby pojechać szybciej i zobaczyć, co się wtedy stanie. Porównuję to do nauki jazdy na rowerze. Kiedy wsiadamy pierwszy raz na rower, to spadamy. I tak się dzieje do momentu, aż coś zaskoczy. Zaczynamy normalnie jeździć. I to jest dla nas bardzo proste. Podczas kursów klienci zawsze pytają, jak to ci się udało? A dla mnie to jest zupełnie naturalne. Wypadłem z drogi, już sam nie wiem ile razy, znam limity i wiem, jak się zachować. But for me it's the most natural thing to do because I've tried, like I have been off I don't know how many times and this is my limit searching. I like to push so that you feel the limit. Jesteś doświadczonym instruktorem, jeździłeś wieloma samochodami sportowymi. Jak na ich tle wypadają Porsche? Czy mają coś szczególnego? For me the most special thing is that the cars that we have here. Dla mnie najbardziej niezwykłe jest to, że mamy tu do czynienia ze zwykłymi samochodami wziętymi z salonu. Są eksploatowane dość brutalnie, od rana do wieczora. Zmieniamy w nich opony, hamulce i to właściwie wszystko. Oczywiście świetnie sobie radzą na torze, ale takich samochodów jest wiele. Są szybkie, ale to też nic niezwykłego. Niezwykłe jest dla mnie to, że to jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny samochód, który dostaje taki wycisk dzień po dniu i nic się z nim nie dzieje. W Porsche 911 Turbo S ćwiczymy szybki start, czyli od 0 do 200 i ostre hamowanie. Zrobiliśmy to już 1900 razy i nie wymieniliśmy nic oprócz opon. We have our launch control car. It's done 1900 launch controls now. We haven't changed anything except tires. I to robi wrażenie. Zgadzam się w 100% z tym, co mówił Jan. Nie da się nauczyć, gdzie są limity, nie przekraczając ich, ale tylko tam, gdzie można to zrobić. Prawda, Julo? No właśnie. Korzystać z track dayów, zapisywać się, jeździć swoim samochodem, najlepiej w bezpiecznych warunkach. Bo to inwestycja w siebie i we własne życie. Czas na sprawdzenie jakiegoś samochodu, ale nie będzie to Porsche. Nasz test. Dziś o golfach. I to od razu o dwóch. Obu z pazurem, obu sportowych, choć jeden jest zdecydowanie bardziej. GTI oraz R, choć nie dla Bolka. To jest Bolek. Bolek to jest egzemplarz, słuchajcie. Bolek na przykład ma takie widzimisię i nie mówi R. No, ma, Bolek, chodź tutaj. Powiedz towar. Dawaj. Powiedz rabarbar. Ja baj baj. No. A worek? Wojek! Daję! No. A powiedz rebus. No, weź ten worek i wstawaj do tego. Ale wracamy do samochodów. Oba mają dwulitrowe doładowane silniki benzynowe. Tyle, że różnica w mocy jest znaczna. GTI ma 220, albo w specjalnym pakiecie Performance 230 koni mocy, a R aż 300. GTI ma napęd na przód, R na obie osie. Nie ma jednak wątpliwości, że oba samochody są dla wymagających. Dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż zwykłe przemieszczanie się. Co ciekawe, mimo że R-ka jest zdecydowanie szybsza, bardziej charakterny wygląd ma GTI. Uwielbiam czerwoną listwę przechodzącą przez światła z przodu. A poza tym wszystkie dodatki przy zderzakach, napisy GTI i historyczną kratkę na tapicerce. Dostępną wyłącznie w tym modelu. Mieć GTI bez tego kraciastego wykończenia to jak nie mieć GTI. Do tego napisy na zaciskach hamulców i charakterystyczna gałka zmiany biegów z wytłoczeniami jak w piłeczce golfowej. A propos skrzyni biegów, mimo wszystko polecam automatyczną skrzynię DSG, a nie manualną. Manualna jest po pierwsze wolniejsza, po drugie moim zdaniem gorzej przekłada moc na koła i zbyt często zdarzają się nieprzyjemne szarpnięcia. W R-ce nie mamy aż tylu fajerwerków. Oczywiście chromowana literka z niebieskim tłem nie pozostawia wątpliwości, ale na pewno nie rzuca się w oczy tak jak GTI. I to mimo powiększonego zderzaka, przedymionych lamp z tyłu, dyfuzora i podwójnych końcówek wydechu. Mimo tego wszystkiego wciąż uważam, że GTI bardziej przekuwa wzrok. Kiedy jednak wsiądziemy do środka i zaczniemy jechać, zapomnimy o wszystkich zbędnych dodatkach. R-ka przyspiesza fenomenalnie, 4,9 sekundy do setki, ale później wcale nie zwalnia. Napęd na cztery koła pozwala bardzo precyzyjnie pokonywać zakręty, a adaptacyjne zawieszenie daje nam możliwość wyboru między jazdą bardzo sportową, a bardziej komfortową. A do tego jeszcze znakomicie brzmi. I co zadziwiające, na trasie z Warszawy do Lublina R-ka spaliła niecałych 8 litrów na 100 km. Wynik wręcz znakomity. W obu przypadkach reszta jest jak w golfach, o których już mówiliśmy nieraz, więc nie będziemy do tego wracać. A zatem, którego bym wybrał? Cóż, oczywiście, że R-kę, ale trzeba wziąć pod uwagę ceny. GTI zaczyna się od 107 tysięcy, R-ka jest o 40 tysięcy złotych droższa. Sporo. Jeśli kogoś na to stać, nie ma się nad czym zastanawiać. Ale jeśli nie, z całą pewnością GTI też sprawi sporo frajdy. Powoli zbliżamy się do końca. Obiecałem o tym, że powiemy o tym rarytasie z Kanady. No to powiedzmy jeszcze. Chodzi o Toyotę Suprę, którą właściciel Komisu znalazł gdzieś w swoim garażu i się okazało, że ma jeszcze do sprzedania niesamowity samochód. Że nie znalazł, tylko dobrze schował i teraz wyciągnął. Auto z 90 roku, trzecia generacja. Naprawdę cukierek. 150 km przebiegu, folie na dywanikach, folie na fotelach. Także tylko brać. Cena wywoławcza już jest. 48 tysięcy euro. Tak. Sporo, trzeba wybrać się do Calgary, żeby zobaczyć tam. Czy Toyota Supra nie jest pierwszym samochodem z silnikiem biturbo przypadkiem? Tak mi się coś nie, kiedyś... Nie, Toyota Supra powstała na Celice. To jest w trzeciej generacji został ten model wyodrębniony. No jako jeden z pierwszych miał ABS i wiele innych ciekawych rozwiązań. No i napęd na tył. Ciekawe jak to jest. Czy on trzymał tą Toyotę Suprę, czy nagle się okazało, że gdzieś tam jest, bo ktoś zapomniał sprzedać i nagle ma taki właśnie cukiereczek. No ciekawe, tak bywa z takimi samochodami. W tym roku znaleziono w Polkarze, w Polmozbycie gdzieś Poloneza. Też z minimalnym przebiegiem. Proszę przeszukać dobrze swoje garaże. Może coś tam się znajdzie. Za tydzień audycji naszej nie będzie, ponieważ jest off festiwal i będzie specjalna audycja festiwalowa. A zatem do usłyszenia za dwa tygodnie. Juliusz Szalek i Michał Gąsiorowski. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Ciepłe, chrupiące pieczywo możesz kupić w Lidlu każdego dnia, od rana do wieczora, nawet w niedzielę. Teraz w Lidlu pyszne bagietki tylko za 79 groszy. Sięgnij po bagietkę jak z francuskiej piekarni, taką z chrupiącą skórką i mięciutkim wnętrzem z pszennego ciasta. Idealną na śniadanie z dżemem, twaroszkiem lub z wędlinami. Bo teraz wyśmienita bagietka za jedyne 79 groszy sztuka. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 lipca, jest 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Prokurator generalny w ogniu krytyki w Sejmie, to po tym jak zabrał głos w sprawie przeszukań u posłów Burego i Rynasiewicza. Pan prokurator Andrzej Seremet udowodnił swoim wystąpieniem, że tak naprawdę de facto immunitet nie istnieje. Będzie finansowe wsparcie dla dzieci z Piszkowic oraz innych zakładów opiekuńczo-leczniczych. Zbiorowa mogiła odkryta w Słowiańsku, są w niej ciała 14 osób. Na początek Sejm i lawina krytyki pod adresem prokuratora generalnego, który dziś opowiadał o okolicznościach przeszukania u szefa klubu PSL Jana Burego i wiceministra infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza. To w związku z wyjaśnianiem afery korupcyjnej na Podkarpaciu. Wyjaśnienie Andrzeja Seremeta krytykowali ramię w ramię posłowie PSL-u, PO, SLD i Twojego Ruchu. Pańska informacja dzisiaj nie kończy tej sprawy. Ona dopiero ją zaczyna. Pan prokurator Andrzej Seremet udowodnił swoim wystąpieniem, że tak naprawdę de facto immunitet nie istnieje. Jutro prokuratura i służby mogą wejść do każdego z nas, bo ktoś rzuci jakieś podejrzenie. To zostało tu powiedziane. Prokurator żyje oderwany od rzeczywistości i nie wie, co się dzieje w państwie. Taka jest konkluzja tego stanu rzeczy. Mówili Stanisław Ziątek z SLD, Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu i Witold Pal z PO. Z kolei Arkadiusz Mularczyk z Solidarnej Polski domagał się wyjaśnień od samych posłów Burego i Rynasiewicza, a Mariusz Kamiński z PiSu przekonywał, że przeszukania zostały przeprowadzone zbyt późno. Z jakiego powodu przeszukania dokonane zostały tak późno? W takiej sytuacji tryb niecierpiący zwłoki staje się po prostu farsą. Ja chciałbym, żeby i pan poseł Bury, i pan poseł Rynasiewicz okazali się, że są niewinni, czyści jak łza. A też chciałbym, żeby odnieśli się do tych zarzutów. Wcześniej sam Andrzej Seremet bronił działań śledczych. Sposób przeprowadzenia tych czynności oceniam jako zgodny z obowiązującym prawem i prawidłowy. Agenci CBA, przypomnijmy, na zlecenie prokuratury przeszukali biuro poselskie Jana Burego, jego mieszkanie, mieszkanie jego rodziców oraz pokój w hotelu poselskim. Działania te miały związek ze śledztwem w sprawie powoływania się na wpływy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Przeszukanie miało także miejsce w gabinecie wiceministra Zbigniewa Rynasiewicza. Jak na razie zarzuty w sprawie usłyszało dwóch biznesmenów z Leżajska. Będą pieniądze na upośledzone umysłowo i fizycznie sieroty z Piszkowic oraz innych podobnych zakładów opiekuńczo-leczniczych. Sejm przyjął zmianę w ustawie o pieczy zastępczej. Problem polegał na tym, że dzieci w takich zakładach nie mogły liczyć na finansowanie. Mogły liczyć na finansowanie tylko ze środków NFZ-u. Na ich potrzeby socjalne, czyli na przykład na utrzymanie i wyżywienie, pieniędzy nie było, bo dzieci w zakładach leczniczo-opiekuńczych nie były objęte pieczą zastępczą. Teraz sąd będzie mógł uznawać taki stan, a starosta przeznaczać na zakłady odpowiednie środki z budżetu. To jest gwarancja na to, aby minimalne koszty pobytu dzieci zostały pokryte, co jest ogromnym krokiem do przodu. Od 15 lat dzieci te nie otrzymywały żadnych środków finansowych ze strony władz publicznych. Wszystkie pieniądze, jakie zbieraliśmy, to pochodziły od prywatnych darczyńców, między innymi za pośrednictwem Trzeciego Programu Polskiego Radia i wielu innych mediów. Mówiła Henryka Szczepanowska z Komitetu Organizacyjnego Przyjaciele Piszkowic. Zadowolony jest także rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Przed nami jest Senat. Jak nie będzie poprawek, to podpis pana prezydenta, być może jeszcze w wakacje. No najważniejsze, że ta zmiana jest. Po wielu pertraktacjach doszliśmy do takiego etapu, który być może już całościowo rozwiązuje problem. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Kto jest tam pochowany, jak doszło do ich śmierci? W Słowiańsku odnaleziono grób z 14 ciałami, prawdopodobnie to ofiary terrorystów albo prorosyjskich separatystów. Grób znaleziono w samym centrum miasta, koło szpitala dziecięcego. Jest tam 13 ciał mężczyzn i jedno kobiety. Stan ciał nie pozwala na razie na ustalenie przyczyny śmierci. Na niektórych są fragmenty wojskowych ubrań. Władze w Kijowie twierdzą, że mogą to być ukraińscy żołnierze lub